وقتی رفتی چیزی عوض نشده، هنوز همون روزا میاد همون شبا میره، این افتاب لعنتی هنوز جواب نمیده، وقتی میپرسی چرا نور تو قلبم نمیره، هنوز بچه محله ها میخندن، هنوزم شادن حتی وقتی نباشی، با دلقک بازیات هنوزم میبنده رو لبم نقش ماتم، وقتی میبینم عکسات و پای برق بازیات هنوزم دوست دارم، پای نیمکتا بشینم بشینی تعریف کنی از عرق خوریات، معلم سرت داد بزنه تو بپرسی چرا، ته تهشم بدن دست دعوت اولیا، با کین سرت رو بندازی پایین لبات رو ببندی، آروم بهش فوش بکشی ما هم بخندیم رفیقه، وقتی رفتی همه چی مثل قبل، شاید این جایی لازم نیست که بگم بفهمی، وقتی رفتی کاسه بازیات شدن بچه معلان از سخن، هر شب دوره هم جمع میشن، کوفت میکشن میخندن جون میکنن، با سه تا سکام حبسم زود میگذرن، هنو بچه کوچولو اصای تو بسون میان واسه فوتبال با کفشای پاره پوره، هنوز پیره مردا نصیحت میکنن میگن جوون قدر بدون تا وقتی حالت خوبه رفیق، وقتی رفتی همون معلم واسه تشکیل قسم میخورم اینجا رفتن رسمی، وقتی رفتی کلی بچه محلی گرفتن با کلی زخم چابو، کسایی که فقط حرفن کلی مغز داغون، با کلی زجر و خون، با کلی دختر که داغ شدن و درشون و بستن سیگار و تلخ شدن و عکس شش دارن واسه تو چجوری بود دم مرک، وقتی رفتن وقتی رفتی خیلی ها گفتن خوش به حالت، با زج بوری جرتشو داشت واسه کندن رفیق، چیزی را از دست ندادی از وقتی رفتی، همه بیشتر ها شدن پای کل کل، تا منم مثل همیشم رو همه نیمکت های دو نفره من تکی میشینم، منم مثل قبلم هرچی تو دلم مینی بسم، هرکی نزدیکم میاد و حریف میبینم رفیق، مطمئنم اون بالا جات بهتره، کاش میکروفون داشتی تو همه اون بر میکندی خیلی